Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Pierwotnie pierwsze czytanie miało odbyć się jutro. Opozycja w sprawie sądów liczy na głowę państwa, a sam prezydent nie wyklucza arbitrażu politycznego. W serwisie Trójki będą też doniesienia z zagranicy. Austria, która chce zamknąć granicę z Włochami. Donald Trump, który unika spotkań sam na sam z dziennikarzami. Jednak już dziś Sejm zajmuje się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej mówiono, że prace rozpoczną się jutro. Już samo głosowanie nad wprowadzeniem tego punktu do porządku dziennego wywołało protesty opozycji. Wcześniej zgłoszono dwie poprawki do projektu. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Powiedz, jak wyglądają prace nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Słuchając opozycyjnych głosów i patrząc na nowy harmonogram obrad, wszystko wskazuje na to, że ustawa o Sądzie Najwyższym może zostać przyjęta już w tym tygodniu. Wtedy w przyszłym mógłby się zająć nią Senat, później podpis prezydenta i przepisy weszłyby w życie. Były minister sprawiedliwości Borys Budka z PO mówi, że nie ma wątpliwości, iż PiS chce przejąć kontrolę nad Sądem Najwyższym za wszelką cenę. Co dzieje się w tej chwili w Sejmie, to jest farsa, to jest kpina z procesu legislacyjnego. Wrzucono ustawę, która została napisana w Ministerstwie Sprawiedliwości jako ustawę poselską. Ma o tym świadczyć m.in. briefing prasowy wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, który rano zaproponował w Sejmie dwie poprawki do projektu, mówiące o tym, że to nie minister sprawiedliwości, a KRS ma decydować o tym, które kadencje sędziów zostaną wygaszone i że to KRS ma decydować o dalszym pozostaniu sędziego mimo jego przejście w stan spoczynku. To są najważniejsze dwie zmiany, które wychodzą naprzeciw wątpliwościom, naprzeciw różnego rodzaju dyskusjom, debatom. Chciałbym wyraźnie w tym miejscu też prosić o odpowiedzialność w debatowaniu. Tyle, że opozycja mówi, że w tym przypadku o merytorycznej dyskusji mowy być nie może, bo posłowie PiS nie szanują konstytucji. Trwa gorąca dyskusja, czy w tej chwili raczej próba odroczenia w czasie procedowania nad tym pierwszym punktem dotyczącym Sądu Najwyższego. Ksenia Maćczak, Sejmu, dziękuję za informację. Opozycja w sprawie sądów liczy na głowę państwa, a prezydent, jak mówił w Trójce jego minister Paweł Mucha, ze szczególnym namysłem będzie rozważać treść ustaw wprowadzających zmiany w KRS-ie i ustroju sądów. Andrzej Duda jest też gotów do arbitrażu politycznego w sprawie procedowanych właśnie w Sejmie przepisów dotyczących Sądu Najwyższego. Jeżeli będą tego rodzaju prośby bezpośrednio adresowane do pana prezydenta, to pan prezydent w ogóle jest otwarty i wiele spotkań w rozmaitych formatach się odbywa w Pałacu Prezydenckim bezpośrednio z udziałem pana prezydenta czy jego współpracowników. Paweł Mucha odniósł się też do wycofania z Sejmu projektu ustawy wprowadzającej opłatę paliwową. Jak dodał, prezydent nie jest zwolennikiem ustaw, które wiążą się z dodatkowymi opłatami dla Polaków. Decyzję w sprawie wycofania się z opłaty paliwowej podjęło kierownictwo PiS. 9 osób zatrzymano w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. 17-latka ze Szczucina została zamordowana 19 lat temu. Ta sprawa wróci w serwisie Trójki za godzinę. W ciągu 24 godzin Austria może zamknąć granicę z Włochami, zapowiedział to szef MSW Austrii Wolfgang Sobotka w wywiadzie dla Bilda. Chodzi o powstrzymanie napływu nielegalnych migrantów. Austria może zamknąć granicę na przełęczy Brenner, gdy liczba migrantów wzrośnie. Na razie sytuacja jest stabilna. Austriacki polityk podkreślił, że w Austrii na 1000 mieszkańców przypada ponad 4 uchodźców, a we Włoszech tylko 2. Bild przypomina, że w tym roku do Włoch przyjechało 85 tysięcy migrantów, a większość z nich nie ma szans na otrzymanie azylu. Donald Trump unika konferencji prasowych, których sam występuje przed dziennikarzami. Odkąd poszedł ponad pół rokiem, zaczął sprawować urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, spotkał się z nimi tylko raz 16 lutego. Amerykańskie media są zgodne, że Donald Trump unika indywidualnych spotkań z dziennikarzami, a swoje opinie przedstawia na Twitterze, za co był zresztą krytykowany przez wpływowych członków własnej republikańskiej partii. Donald Trump oko w oko z żurnalistami spotkał się tylko raz, jak odpowiadał na pytania po dymisji szefa do spraw bezpieczeństwa generała Michaela Flynna. Następnie, pomimo bardzo ważnych wydarzeń, jak podejrzenie o współpracę doradców prezydenta z Rosją, reformę służby zdrowia czy usunięcie ze stanowiska szefa FBI Jamesa Comeya, nie zwołał osobistych, a co za tym idzie indywidualnych konferencji prasowych, przeciwnie zachowywał się poprzednicy Donalda Trumpa. W pierwszym roku urzędowania Barack Obama miał ich 11, George Bush 5, a Bill Clinton 12. Obecny gospodarz Białego Domu z prasą rozmawia przede wszystkim podczas wspólnych wystąpień z liderem innego państwa. W tym przypadku prezydentowi można jednak zadać tylko 2 pytania. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Informacja zza oceanu kończy ten serwis Trójki. Kolejny o 11. Na południu i północnym wschodzie więcej chmur, przelotny deszcz, a miejscami też burze i silny wiatr. Na pozostałym obszarze dość pogodnie i najcieplej na południu 25-26 stopni, w centrum 24, a na Podlasiu 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

O kim mowa? Oczywiście o Dexterze Morganie i jego literackim protoplaście Jeffie Lindsayu. Nie wiem, czy zdarza się Państwu być tak wciągniętym przez jakiś serial, że nie czekacie na kolejne odcinki, tylko wykupujecie cały sezon i zarywacie noc, oglądając całość. Myślę, że w wypadku Dextera zdarzyło się to niejednemu i niejednej z nas. Tym bardziej warto rozwikłać zagadkę, kto jest temu winien i dlaczego. Zacznijmy od autora. Kim jest Jeffie Lindsay? Naprawdę nazywa się Jeffrey Freundlich. Urodził się 14 lipca 52 roku w Miami w 75. Ukończył college w Vermont, zajął się pisaniem powieści i dramatów, scenariuszy, a jego żoną jest Hilary Hemingway, córka młodszego brata Ernesta Hemingwaya. W 2004 roku wyszła jego powieść Demony dobrego Dextera, a rok później Dekalog dobrego Dextera. Już w 2006 roku na ekrany telewizorów, smartfonów, tabletów trafił serial Dexter. Dexter wzbudza nasze pozytywne emocje, bo nie skrzywdzi muchy. Oczywiście pod warunkiem, że mucha jest porządną muchą, a nie obślizgłą gadziną, która krzywdzi niewinne istoty. Jego reakcje, sposób zachowania, rozmawiania, gesty, inteligencja, precyzja, wszystko to sprawia, że lubimy go. Jednak czym są tak naprawdę te gesty i co w rzeczywistości czuje sam bohater? Otóż nie czuje nic. Prócz wewnętrznej pustki, o której bardzo często wspomina, uważa, że jest całkowicie pozbawiony uczuć i współczucia, a wszystkie jego emocje są częścią bardzo dobrze wyuczonej gry aktorskiej, która ma ukryć jego prawdziwą naturę. A my kibicujemy mu, żeby ta gra stała się prawdą. Dasz radę, Dexter. Będziesz czuł miłość. Czujesz ją. Przecież widzimy, jak patrzysz, jak mówisz. Tak sympatyczny, przystojny chłopak nie może być złym człowiekiem. Nie przyjmujemy do wiadomości, że tam nic nie ma pod tą maską, że pod tym, co jest pozorem przyjemnej prawdy, kryje się zło. Chcemy, by to, co ładne, miłe, było odbiciem prawdy. Przecież nie można tak udawać. Nie można wyuczyć się zachowań, reakcji. To musi być gdzieś zakorzenione w środku. Czy to znaczy, że lubimy być okłamywani? Tymczasem, chcemy czy nie, Dexter jest martwy. Jedynie zabijanie sprawia, że może poczuć się żywy. Nie odczuwa przyjemności i zainteresowania płynącego z miłości czy seksu. Dexter, kiedy prowadzi narrację, bardzo często używa słowa ludzie w taki sposób, jakby nie uważał się za jednego z nas. Ale to, co widzimy, jest przecież zaprzeczeniem tego. Namiętne sceny, czas, który poświęca bliskim, zabawy z synem, oddanie. Jak to możliwe, by ten człowiek był zły? I dochodzimy do punktu, w którym stwierdzamy, że Dexter, nawet jeśli jest seryjnym mordercą, to jest dobry, bo przecież jest seryjnym mordercą seryjnych morderców. Sprząta bałagan, zasłużyli. Cała historia Dextera to historia naszej wiary i pragnienia, by stał się człowiekiem, by obraz, który mamy w głowie na jego temat, stał się rzeczywistością, by tchnąć życie w martwe ciało. Jakże często zaklinamy rzeczywistość i mówimy, że przecież w każdym z nas jest dobro. I jakkolwiek często tak jest, to niestety są osoby, które po prostu są złe. Trójkowy detektyw. Popkultura XXI wieku pełna jest socjopatów i psychopatów. Którym z nich jest nasz bohater i jak rozróżnić jednych od drugich? Szybka wskazówka dla czytelników i widzów wszelkich thrillerów i kryminałów. Psychopatia to schorzenie, które związane jest ze zmianami równowagi genetycznej i chemicznej, czyli, mówiąc krótko, psychopatą po prostu się ktoś rodzi. Socjopatia może być wrodzona, ale przede wszystkim może być nabyta w wyniku doświadczeń osoby nią dotkniętej. A przecież wiemy, że Dexter był małym chłopcem, doświadczył olbrzymiej traumy w związku z morderstwem swojej matki i sposobem popełnienia tej zbrodni. Ale czy to znaczy, że jest socjopatą? Zastanówmy się, bo z kolei psychopata przez swoją bezwzględność jest gotowy na wszystko, aby osiągnąć swój cel. Jest przy tym niezwykle wyrachowany i świetnie planuje kolejne posunięcia. Z reguły nie daje się ponieść emocjom, a z tego powodu popełnia mniej błędów niż inni. I czy to nie pasuje do naszego Dextera? Zwykle z powodu zmian w części mózgu odpowiedzialnej za strach i osąd, znany jako ciało migdałowate, nie okazuje skruchy za swoje działania. To właśnie dlatego psychopaci popełniają zbrodnie z zimną krwią. Czy to znaczy, że Dexter jest psychopatą? A jeśli tak, to nie zmieni się bez względu na to, jak bardzo tłumaczy go wydarzenie w dzieciństwie. I tak byłby tym, kim jest. Ale z drugiej strony stara się być sprawiedliwy, nie zabija ludzi niewinnych wobec prawa i społeczeństwa, eliminuje tych, którzy zagrażają niewinnym, więc może jednak jest socjopatą i takim po prostu seryjnym mordercą społecznikiem. No tak, ale socjopaci skłonni są do rozterek emocjonalnych, działania pod wpływem bardzo silnych emocji, są mniej stabilni, niecierpliwią się, nie potrafią wejść w relacje z innymi, mają problem w utrzymaniu stałej pracy, no to nie pasuje do Dextera. A jak się ma do tego jego kodeks? To przecież jasne moralne zasady, ale czy naprawdę moralne? Co prawda to nie Dexter go stworzył, jednak go stosuje, bo pozwala mu przetrwać. Dexter przecież lubi to, co robi i nie chce być złapany. Na marginesie my też nie chcemy, aby został złapany. Komu kibicujemy? Psychopacie czy socjopacie? I dlaczego my kibicujemy takim bohaterom jak Dexter, Frank Underwood, Gregory House czy Don Draper z Mad Mena? I z tym pytaniem pozostawiam Państwa w ten wtorkowy poranek. Katarzyna Cygler, to był Trójkowy Detektyw. Do usłyszenia za tydzień. Kochanie, zabierz z miasta mnie, nad wodę gdzieś do lasu wywieź. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. Tak, zapowiedź płyty. Nowa płyta Anity Libnickiej jesienią, a to jest drugi singiel z tego albumu, piosenka zatytułowana Z miasta. I to jest debiut na liście, ostatnim notowaniu w piątek. Polecam polskieradio.pl/trójka. Benjamin Biolay, Palermo Hollywood. Jakoś chętnie sięgam po tę poprzednią jego płytę właśnie. Dokładnie 10:30 to wracamy do tematu wakacyjne przeboje po polsku sprzed lat. Robiły już na śmieci, tak. Ja wciąż stoję, czekam z odetchnieniem i zapuszczam już korzenie. Proszę cię, przyjedź. Takiej miłości już dziś się nie spotyka. Kto by dziś zechciał tak czekać, wciąż i czekać. Kto by dziś zechciał tak tęsknić, wciąż i tęsknić. Chyba tylko ja. Co mam z sobą zrobić? Na kosz na śmieci, a ja wciąż stoję. Czekam z utęsknieniem i zapuszczę jeszcze, że nie proszę cię przyjedź. Czerwone gitary, a potem właściwie też czerwone gitary z Ireną Jarocką. Wakacyjne przeboje za 24 minuty 11. Niedobra wiadomość dotarła do nas z Mińska. Tam został odwołany koncert zespołu Depeche Mode. Dave Gahan trafił do szpitala, ale podobno warszawski koncert piątkowy nie jest zagrożony. As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Yeah.

Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a to teraz minutkę wcześniej. Fajny film. Niedawno zakończyły się zdjęcia do nowego filmu Doroty Kędzierzawskiej Żużel. Tym razem autorka subtelnych filmów artystycznych, w których najczęściej portretowała dzieci, sięgnęła po temat dotyczący sportu motorowego. Z Dorotą Kędzierzawską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To kiedy zobaczymy Żużel? Myślę, że najwcześniej pod koniec roku. To i tak szybko. I tak szybko Artur właśnie... Artur Reinhardt ostatnio wrzucił po raz kolejny wszystkie materiały do komputera i się okazało, że mamy 13 tysięcy ujęć. To jak to przeliczyć na czas na przykład? Oj, nie wiem. W każdym razie to jest bardzo, bardzo dużo. Na szczęście wszystkie te materiały, które robiliśmy w zeszłym roku, czyli z Przemyśla, z Częstochowy, z Rzeszowa, mam już przejrzane, segregowane i został ten materiał, który robiliśmy w tym roku, czyli we wrocławskiej CECie robiliśmy na hali 2 tygodnie zdjęć specjalnych i wróciliśmy z Tarnowa, gdzie robiliśmy ostatnie zdjęcia bardzo, bardzo trudne na torze żużlowym z prawdziwymi żużlowcami, prawdziwe motory, prawdziwa jazda i dużo emocji. No bo oczywiście zgodnie z tytułem to przypomnijmy, jest film o żużlu, a właściwie o miłośnikach tego rodzaju sportu. O miłośnikach i o sportowcach, którzy jak raz wejdą w ten sport, się w niego zanurzą, to już jest im ciężko bardzo się z tego wywikłać. No i rzeczywiście im bliżej byliśmy i sportu, i chłopców, i rzeczywiście jak się stoi blisko tych motorów, które szaleją i wyją, to no ja jestem w stanie zrozumieć, jak to jest, że właściwie bez tej jazdy i bez tej dziwnej energii, wszystkich tych emocji, które się przeżywa na motorze, chłopakom jest pewnie potem ciężko żyć. Zdjęcia zakończone. Tak, zdjęcia są definitywnie zakończone, wszystko mamy i teraz taki żmudny okres montażu, który lubię, ale za który montujemy sami i to dosyć długo trwa. Kogo zobaczymy w filmie, bo oczywiście jak to zwykle bywa u ciebie, na pewno będzie wielu bardzo młodych i też przez to nieznanych nam bohaterów, ale również aktorzy zawodowi. Tak, zacznę od aktorów zawodowych. Tomek Ziętek w roli głównej. To też młodzian. Tak, też młodziak. Żaneta Łabucka, pierwszy raz na ekranie filmowym, bo w jakimś serialu miała epizod. Paweł Wilczak, duża rola. Mateusz Kościukiewicz i w takim bardzo maleńkim epizodzie zgodziła się zagrać pani Karolina Gruszka. I poza tym mamy debiutantkę żeńska, główna rola, Jagódkę Poremską z Krakowa, która właśnie niedawno skończyła zdawać maturę. Też się pojawiła przed kamerą filmową po raz pierwszy. No i mamy całą grupę fantastycznych chłopców, byłych żużlowców i żużlowców z przeróżnych miejsc Polski i z Gorzowa Wielkopolskiego i z Leszna i z Częstochowy i z Rzeszowa i z Tarnowa w końcu. A ta adrenalina, która towarzyszy żużlowcom, udzieli się nam widzom? Jak czujesz po zdjęciach? Mam nadzieję, ale ja nigdy przed skończeniem pracy nie chcę mówić o tym, jak będzie, dlatego że nigdy w filmie nie wiadomo i zawsze może się noga podgnąć, no bo to jest taka materia, jak się film robi. Zawsze każdy reżyser chce zrobić go jak najlepiej, a czasem się nie udaje. No mam nadzieję, że tfu, odpukuje tutaj, że wszystko będzie dobrze. No to zapytałbym jeszcze o muzykę, bo zawsze bardzo starannie wybierasz muzykę do swoich filmów. Nie wiem, może sięgniesz po nowe kompozycje starych współpracowników, Michael Nyman. Na razie nie mogę zdradzać. Jesteśmy w trakcie rozmów. Nie ukrywam też, że szukamy jeszcze pieniędzy na ewentualne... Na drogie kompozycje. Na drogie kompozycje, drogiego kompozytora, tak. Z Dorotą Kędzierzawską o filmie Żużel rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czekamy. Za 12 minut godzina 11. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące programu i tam także zestaw utworów do głosowania na listę. Dwa takie za chwileczkę się pojawią. Przyznaję, że nie bardzo rozumiem firmy fonograficzne, które wydają w odstępie kilku tygodni aż 3 single, bo wtedy te 3 single praktycznie są stracone. Steven Wilson i Ninetta Ye, Pariah, a zaraz potem Tricky, The Only Way. I'm tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come, I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said, now it's much too late, the words stay in my head. Comfort from me, it's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you, it's up to you now. So